Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. You got to be out. You got that show of light going. Got that drink in your hand. Way another evening goes away, night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She keeps my feelings. Serie de mesaje de la voi la 0722 206020. Prima piesă cerută, ia uite ce zice acolo. Sigur, nu scăpăm de ea nici săptămâna aceasta. Alex, Mica, Dalinda, de la Lina pentru tata, vrea piesa asta și special pentru voi toți cei de la Kiss. Vă mulțumesc și vă pup. Hello Kiss, vreau și melodia Broken Angel, cea mixată pentru toți kissomanii și pentru un băiat de la Alice. Med, ok. Adică vrei remixul piesei. Pentru da. Mariana, te iubesc mult, sunează Laurențiu. Pentru iubita mea Mari, o melodie că tare mult o iubesc, Laurențiu, din drag... Na, iubește-mi o melodie sau pe... Nu știu, și pe el și o melodie. Sau el este melodia vieții ei, nu? Salutare, adevărat în viață spunem și noi. Vreau și eu pentru Ale să știe melodia Tu Amor. Cu mesajul te iubesc mult, încă mai poți să te gândești. Bine, super tare mixurile Cristian din Brahova. Dacă zici tu, mulțumim frumos. Tu Amor, altă piesă cu Alex Mica. Asta a fost mesajul din partea unui îndrăgostit care, uite, și de Paști, romantic. Foarte frumos. Și mai avem unul sau atât momentan? Atât momentan, mai e unul în 5 părți, dar citim mai încolo, că e un mesaj cu eleton. Ia uite. E un mesaj serial. Bun. Vă invităm să intrați pe kissfm.ro/superstar. Avem în curând 30.000 de superstaruri. Asta pentru că numai la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Artistul care lucrează săptămâna aceasta este Antonia. Intră pe kissfm.ro/superstar, te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce se întâmplă. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Nica Merera și Alinca, Get Alive. După care avem Hauluca și Marcelo, Ciuciacea. Ciuciacea. Și ce urmează? Și Laurențiu Duță cu Andreea Bonică, Shining Heart. În direct din Mall din Piața România, DJ Young și Olix împreună cu voi. O superbă zi de luni. Nu uitați, e luni, nu e duminică, da? Bine, mie mi se pare că e sâmbătă. E un fel de weekend prelungit, așa. Și mâine va fi tot weekend. La Kiss FM, ascult doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM, you gotta show me what is wrong or right. Kiss FM, because I never felt this way before. I wanna feel you now. Balada doidinho pra viritar. A galera

o grămadă de lucruri acestea interesante și relaxante. Și apropo, respect maxim pentru toți cei care muncesc astăzi, la fel ca noi. Spor la treabă tuturor celor care sunt astăzi la muncă. Să știți că nu e nicio rușine că munciți. Mândriți-vă cu asta. Sigur că da. Și mâine, chiar mâine, la treia zi de Paști, cei mai mulți încep jobul, încep muncile. Da, tot de mâine se întoarce și cronica și așa mai departe. Avem în câteva clipe, în un minut, două, start de rechisuri pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Până una alta, IO Technology, un remix foarte tare. Ne întâlnim și cu Mia Martina și Masari Latin Moon. După care o piesă mai veche de la Jennifer Lopez, I'm Into You, remixul Dave Old Club. Și mai încercăm? Hai să mai încercăm încă două piese, punem așa 5 piese deodată. 5? Da, 5 ar fi. Deep Sandro, Speed of Sound. Și Gotye cu Kimbra, Somebody That I Used To Know, remixul românesc de la Addictive Elements. Ne întâlnim pe Facebook imediat cu dedicațiile voastre. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. It's a new age, like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's gonna club all hazy, spots let on to your justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology.

obișnuiți din partea lui Addictive Elements și Tenebrec. E timpul să ne ocupăm de derichisurile de pe pagina noastră de Facebook, derichisuri care sunt foarte multe, așa că să trecem la treabă! Diana zice că vrea Alex Velea când noaptea vine, Daniel Tudor pentru tot grupul de pe Facebook, Friends Forever, toate piesele din seara aceasta. Dar să ne dați și un link la grupul ăsta, să vedem ce se întâmplă acolo. Bubulina pentru Vali, Benea, un călduros la mulți ani, să fie sănătoasă, te pupă Bubu, îi urăm și noi la mulți ani, le urăm la mulți ani și tuturor sărbătoriților de astăzi. La mulți ani, Vali, sănătate, fericire și iubire, să nu-ți lipsească anul acesta, zice mereu tânăr. Oh, adică forever young. Da. Florin, vreau un dedichis pentru toată lumea și pentru voi, dacă se poate, piesa DJ Project, Bun rămas, mersi mult. Eduard, puneți Viața e de vină sau Ciucea cea cea cea sau One More Minute. Zice Happy Nation la mulți ani, Vali Belea, Dani Cosma, vrea Shakira, Alexandru zice și el acolo hello din Brașov și... Unde suntem? Aici o nouă cerință pentru Alex Velea când noaptea vine din partea lui Bogdan Dancer. Nicoleta, hey guys, un dedichis pentru PFP-urile mele, melodia Michel Telu, piesă nouă, da. Fuginda sau Rita Ora, right? Hai că Rita Ora o să fie cu siguranță mai încolo. Da, avem în playlist și hai să fie încă unul. De la Adriana Cristina, aș vrea și un dedichis pentru toată familia mea și pentru voi, Arash Broken Angel. Hai să continuăm mixul, după scurtă pauză ne întoarcem live din Mall din Piața România cu încă 4 piese mixate. Încheiem chiar acum 40 de minute în nostru hit. Am avut 11 piese în 40 de minute, ceea ce ne bucură. Da, în primul set de astăzi, neîntrerupt de reclame, au fost 11 piese mixate. Ne întoarcem repede la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, Kiss Kiss in the mix. Live din Mall din Piața România. Avem și DJ Young împreună cu voi. Da, avem podcastul Iap Datar la zi. Găsiți pe kissfm.ro/kkm. Chiar dacă a fost weekend, chiar dacă a fost sărbători, să știți că lucrăm. Avem podcasturile chiar și pentru emisiunile de weekend. Le găsiți pe toate pe kissfm.ro/podcasturi. Le ascultați sau le downloadați, totul este gratis. De asemenea, intrați pe kissfm.ro/superstar. O campanie nouă și foarte tare în premieră în România. Acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook. Totul este gratis, desigur, și vezi ce nebunie se întâmplă. Continuăm mixul nostru cu Dia, Don't Know. Michel Delu imediat este Cipego. Aner vine cu Remember și Voltage la Kiss FM. Ascult doar hituri.

Justice. And when there's no justice, don't worry, it's just us. Connects in my ear. Video acolo, printre multe alte filmulețe, găsiți și gafe de la filmările filmulețelor de pe kissfm.ro/superstar. Așadar, kissfm.ro/video. De asemenea, a apărut și filmulețul Kiss FM plus Antonia, pentru că ea este vedeta care lucrează pentru tine săptămâna aceasta în campania Superstar. O să vezi acolo o grămadă de chestii interesante. Facem o pauză scurtă, intrăm imediat în ora 8 și începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, bare bine. Și încă o dată vă spunem, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine v-am regăsit. Avem o nouă oră de program DJ Young și Olix împreună cu voi, live din mod din Plața România. La Kiss Kiss in the Mix, ora a doua. Continuăm cu următoarele 40 de minute non-stop hits. Și pentru că tot ne-ați cerut piesa ta, ne-ați nebunit cu piesa asta, avem și Alex Mica pentru voi. Dolinda, Nedeniș cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. După care avem Maier, Vira și Cristina, City of Love. Așteptăm mesajele voastre în continuare la 0722 20 60 20. Dăm chiar acum startul SMS-urilor și le vom citi în următoarele 10 minute. Hai să începem, sau mai exact să continuăm mixul nostru la Kiss FM. Ascult doar hituri. Valinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame. Let it rain over me. I'm rising so high. got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With love, with love, with love, with love. I can feel the love like a hurricane, and it fills me up, running through my veins. So love, love, love, love, love, love, love is all that matters. I can feel the love like a hurricane, and it fills me up, running through my veins. So love, love, love, love, love, love, love, love, love. So now you got my attention. Piața România. Avem dedicații 0722206020. Cineva spune că s-a înviat pentru băieții ciudați din Duba, Oana din Ibița. Vă pupă Alexandra. Zice: Cristos a înviat, doresc să-i transmit soțului meu Ionel din Iași că-l iubesc mult și mulți ani de căsnicie, la fel de frumoși ca și cei împliniți până acum. Sărana s-a... Da, partea a doua mesajului e undeva amestecată pe aici printre părțile pe care le avem. În orice caz, e un mesaj cu multă, multă dragoste. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Sunt multe mesaje cu multe părți. Cineva ne-a nebunit, așa. Vreau și un dedichis pentru Alina cu mesajul de iubesc. Fix, s-a înviat, Olic și DJ Young semnează Cătălin din Drăgășani. Din partea lui Daniel pentru Ioana, Cleopatra, Alina, Adriana, Geta și Elena, pentru toate femeile din viața mea. Mulțumesc frumos tuturor, păcat că nu te-ai semnat. Hai să fie cu unul Hello Kiss de la Met pentru toți schizovanii, melodia Broken Angel. Vreau varianta mixată pentru un băiat, fosta mea iubire, nu-i de numele, e mare secret acolo. Hai să continuăm mixul cu Vank, pleacă! Ne întâlnim și cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul Addictive Elements, plus Raluca, Out of Your Business. Dar înainte de ea o să avem Bang Bang, Music is My Girlfriend, un proiect nou și o piesă foarte interesantă. Live din Mall din Plața România, a doua zi de Paști. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. so much to confess. The waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. My girlfriend. Și pe băieți invitați aici în studioul nostru din Piața România. Apropo de Piața, o grămadă de lume astăzi. Se pare da. Că se și întunecă afară. Nu că ar fi o informație foarte importantă că se întunecă afară. Mă uitam eu în spate pur și simplu. Auzi, asta cu lumina afară că se întunecă, e informație meteo sau de altă natură? Cum o privești? Astrologică. Da, nu, optică, de-a dreptul. Da, optică. Fizică, cuantică. Afară s-a întunecat. Continuăm mixul, avem Raluca imediat. Înainte vă spunem că există o postare pe canalul nostru de Facebook, pe facebook.com/KissFM România, o postare pentru dedicații la care voi lăsați mesajele voastre și noi alegem dintre ele. Continuăm așadar cu Raluca, Out of Your Business. Avem și o piesă nouă nouță în playlistul nostru, Demi Lovato, și piesa se numește Give Your Heart a Break. Ne întâlnim și cu un mashup pe care știți deja foarte bine din emisiunile noastre. O amestecătură, pentru... adică un mashup, un mix între Ivla Rock și SMC, Think About The Way și Zuki. Și ne întâlnim și cu Sahara și așa cum ne place nou să-i spunem acestei piese, Yvonne Derby. Adică I Wonder Why, la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața. La Kiss FM, asculti doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Fall in love.

So can you come back, you're my baby girl? Can give me a smile and dry your eyes? I promise to never again make you cry. So can you forgive me, my baby girl? So can you come back, you're my baby girl? Can give me a smile and dry your eyes? I promise to never again make you cry. I can make you cry, baby. Together one more time, baby, all I do is wonder why, and wish I could be again with you and talk to you. I wonder în a doua zi de Paște. Avem o grămadă de request-uri adunate pe pagina noastră de Facebook. La postarea oficială de pe facebook.com/KissFM România. Mai luăm câteva dintre ele pe care le alegem și vedem ce piese și ce mesaje mai aveți. Manea Bianca zice așa: pentru cea mai frumoasă familie din lume, cu mesajul vă iubesc tare de tot și pentru voi un pup dulce, sunteți cei mai tari. Ana Maria vrea Alex Velea când noaptea vine. Cristina, pentru toți cei care ascultă Kiss FM acum, Stay With Me Tonight, Deepside DJs. Flavia are o bluză interesantă acolo în poza din Avatar. Pentru cei care, pe care îi cunosc, vreau și eu Antonia Marionet. Alexandru Trif ne întreabă cum a fost noaptea de înviere. Păi eu am fost în club, munceam de zor. Petreceri, desigur, nu? Am petrecut ca oamenii. Liviu zice așa: aș vrea și eu Michel Telu, bara, bara, bara, bere, bere, bere. Adică bei bară, da. Nu, bei bere și stai la, dansezi la bară. Sau cumva, sau Camelia Primoare pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Corina vrea pentru clasa 10G din CNRG. Cătălin pentru toți colegii mei și antrenorii de la CS Baseball Mureș. Un Paște fericit mai departe și baftă noul sezon. Mai avem de la Schmigel, de la cea mai urâtă creatură Schmigel, un derichist pentru fetele frumoase de pe Wall. David Guetta și Titanium vrea Sandra, dacă se poate, și un derichist pentru românașii mei din Germania. Steffi și Bibi, salutări la Dea și Dana din San Nicolau Mare, să vină vara că mi-e dor de voi. Hai să continuăm mixul, avem alte super hituri mixate la Kiss Christina Mix după o scurtă pauză. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Christina Mix, we'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Live din Mall, din Plața România. Olic și DJ Young la Kiss Kiss in the mix. A doua zi de Paște. Să aveți mai departe un Paște fericit. Hai să continuăm mixul. Am avut o piesă foarte tare care s-a auzit doar aici în Mall și pe care am dat-o și noi foarte, foarte tare de aproape că s-au crăpat geamurile studioului nostru. Piesa se numește El Baile Aleman. Nu putem să pronunțăm numele artistului pentru că în limba română înseamnă altceva. Dar acum văd, doamne, da. Bun, să vă spun așa că partidul Kiss FM în weekend a petrecut sâmbătă la Brăila în Șandelier Bambu, iar duminică, adică azi noapte, am petrecut la Târgoviște foarte, foarte tare acest weekend. Găsiți înregistrările petrecerilor pe kissfm.ro/partidul cu Y, desigur, și dacă tu sunteți la secțiunea site-uri, nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar. Acolo avem o campanie foarte tare în premieră în România.

FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ia 9:03. Iată-ne în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, live din studio Kiss FM din Mall din Plața România, la a doua zi de Paști. Începem chiar acum ultimele 50 de minute non-stop hits. Adică avem numai piese mixate, fără publicitate, timp de 50 de minute. Începem ora cu Jamie Un Shuda la Kiss FM. Asculți doar hituri. Well, I walked when I should have run, and I ran

surrender to mine. Girl, you can make me suffer, do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Oh. I wanna boom bang bang with your body, oh. We're gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Ce derichisuri mai avem, primite la 0722 20 60 20. Mersi că mi-a citit și mie mesajul. Sunt din fine romantic, dar acum să fi fost pe frecvență. Mulțumesc pentru înțelegere, Cristian din Brahova. Ne bucurăm că ești acolo și ne dai mesaje. Doresc și eu să transmit soțului meu, Ionel din Iași, că-l iubesc mult și mulți ani de căsnicie, la fel de frumoși ca cei împliniți până acum. Și cineva care vrea DJ Project și Adela, bun rămas. O seară frumoasă ne dorește. Hai să vedem cine a semnat, să nu era semnat. Nu era semnat. S-a înviat, vă pup pe toți și vă invit la un vin, Cătălin din Valea Presnei Călăraș. Mai avem încă unul din partea lui Daniel pentru Ioana, Cleopatra, Alina. Asta cred că l-am mai citit odată. Adriana, Geta și Elena, nu mai știu exact. A fost cu cineva care vrea Alex Velea. Chis FM se ascultă până în Ibița. Vă iubesc, să fie tot așa, cu voi mă fac DJ. Emi din Galați zice: aș dori și eu o dedicație pentru prietenii mei Bordea, Ioana, Fabiana, Anto, Teo, Roșcata, Miri de la Ionuț din Valinii de Munte cu melodia Alex, Mica, tu amor. Foarte tare. Și altcineva care vrea să asculte, stai să vedem ce vrea să asculte, vino mai repede la mine. Nu, e doar un mesaj pentru Nicoleta. Foarte tare, vrea Ellie White. Știi ce-mi place mie? Atunci când un artist ajunge să fie cunoscut, are o piesă gen cum e Alex Mica cu Dalinda, oamenii se uită pe net să vadă ce piese a mai scos Alex Mica. Și uite așa a ajuns lumea la Mie Amor, piese pe care noi o dădeam cred că acum un an. Acum un an când nici măcar nu știați de Alex Mica. Da, și tot prezentam Fabio Dallera și Alex Mica, Mico, da. Și mai apoi a fost vocea din piesa Seniorita. Și tot așa. Bun, hai să continuăm cu Adele, Someone Like You. Vine și Giulia cu Vorbe Goale și Mandinga Zaleila la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Oh, jos, nu mai doare. reprezenta România la Eurovision în acest an. Le dorim multă baftă, mult succes. Eu zic că au șanse mari. Da, sperăm să facă o treabă foarte bună și noi suntem optimiști în sensul ăsta. Facebook.com/KissFM România, acolo avem postarea cu delichisurile. Le așteptăm în continuare, o să le citim după următoarele 3 super hituri. Postarea oficială de pe contul Kiss FM, acolo mesajele voastre contează foarte mult, dintre ele le alegem pe cele mai interesante și le citim la următoarea tură de mesaje de pe Facebook. Continuăm cu o piesă nouă, un cover, Always se numește, de la Dor de Chel și Sarai. Da, un cover după Erasure, avem apoi Antonia Marionet, un remix desigur. Și ne trimis cu Adrian Sână și Sandra N. Angel. Kiss Kiss in a Mix, live din Morning Plața România, în a doua zi de Paște, la Kiss FM. Ascult doar hituri! Open your eyes, I see your eyes are open. Wear no disguise for me, come into the open. I don't think I want it this way. We become some more, but you still love. Sandra N, adică un artist și compozitor cunoscut și o debutantă. Da, și mai avem o săptămână și un pic până la weekendul de dinainte de 1 mai, weekend în care ne găsiți la Costinești, acolo unde am fost și în ultimii câțiva ani. Un weekend foarte interesant care începe cu 27, din câte văd eu, acolo 27 aprilie, sâmbătă, 28 aprilie, da, sâmbătă, 29 duminică. O să tot stăm până în, cred că până pe 1 marți sau ceva da, de genul ăsta. Da, 1 ca de marți o să fie un weekend, din nou o vacanță prelungită după cea de Paște, o altă vacanță bine meritată pe care toată lumea o așteaptă la mare de data asta. Hai să vedem ce delichisuri avem pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania, le luăm de jos în sus. Ne-a nebunit lumea cu piesa nouă a lui Alex Velea, o să vină undeva pe sfârșitul programului nostru. Foarte multă lume cere piesa asta, Manuela zice, hello, vreau și eu, Andra Adam, can you feel love pentru toți chisomanii. Flore Stoica, salut, unde putem găsi o listă cu melodiile pe care le difuzați? Păi, pe site-ul kissfm.ro, în secțiunea Fresh Start 40, sunt acolo toate cele mai difuzate 40 de piese, cele mai votate 40 de piese de voi. Da, desigur, avem și tracklist, tracklist-ul în timp real, nu? Astăzi mi se pare că astăzi nu este. Astăzi e în pauză, că e Paște. Dar, în mod normal, îl găsiți pe facebook.com/kissfmromania, acolo chisomanii, cei care sunt de serviciu, așa numiți, nu? Oameni de serviciu de la clasament și de la piese, sunt acolo și le postează. Tot ce se aude pe Kiss FM se postează pe Facebook. Continuăm cu delichisurile. Alexandru Nicolae, să fie special pentru verii și verișoarele mele, pentru sora mea Roxana și pentru voi, băieți, sunt așa, el vrea Sunrising Mysterious Girl. Inga vrea Ellie White, setă de noi pentru Bibu meu, cel scump și dulce, mersi mult, Ioan Alexandra vrea Alex Velea cu noaptea vine, wow. Exact ce vă ziceam, Nadia Culca, un delichis pentru toate zăpăcitele și zăpăciții și pentru întreaga echipă Kiss FM, vrea Ștefan Stan și Alex Velea, You Give Me Love. Uite, cineva ne cere Deep Central, So Divine. Pentru bunicul meu, Babu, sport l-a jucat cărți, zice Iuliana. Pentru Diana, Gras XXL vrea altcineva. Și o grămadă de alte mesaje, nu avem cum să le citim pe toate, dar continuăm mixul între timp. Avem o piesă maximă, o piesă pe care frumoasă de altfel ne-a cerut-o, o piesă nouă și foarte interesantă, Shift împreună cu George Nicolescu, Viața-i de vină. Sau Viața-i divină. Scrie fără bridge. Da, fără, așa e impresiunea. Așa am primit noi de la studioul lor de master varianta. Ne întâlnim și cu Fly Project Muzica, remixul lui Speak One. Piesa nouă de la Lucky Man Project, sună foarte bine, Party Starter. O să avem și Luke Lee, I Follow Rivers și apoi vedem ce mai vine. Apoi ne liniștim, dacă mai avem timp, într-o piesă pe care voi ați tot cerut-o în seara asta. Deja și Alex împreună cu voi, păi e luni astăzi. Da, e luni, sigur că da, ți se pare că ar fi sâmbătă sau duminică, dar asta din cauza că e sărbătoare, de aceea. Da. Sărbători fericite. Cum erau? Erau niște jingle. Tu vrei să cânti un cântec de Paște sau ce? Nu, neapărat un colind de Paște. Hai să continuăm mixul. Încerc să mai abrăm un pic, să se termine beat-ul ăsta. Iată că începe noul beat, atenție. Asta e piesa aia, nu? No, nu e cover, no. Sunt doar armoniile piesei. La Kiss FM asculți doar hituri și viața e de vină. Viața-i de vină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină, ah, ah, ah, ah, ah. Viața-i de vină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină. Ai un gând, un rol pe pământ, un drum de parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi, fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit, pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar, gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar, mulți ași în mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e divină. Viața-i divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină, ah, ah, ah, ah, ah. Viața-i divină, oh, oh, oh, oh, oh. Viața-i divină. Ai cuvântul, biletul să-ți iei zborul, o carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie, mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină

fac orice să ajung la tine. Mă fermecat cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită tratată cu respect, e mereu ocupată, muncește mult, e drept, merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și mine, să avem combine mine, să ajung la tine, să ajung la tine. Atunci când caut vindecare, zâmbetul tău mi-a pare în cale, și orice durere aș avea, tu o poți plan cu atingerea ta. Răspuns la orice întrebare, găsesc în brațele tale și te-aș îmbrățișa toată viața mea. Știi exact ce să zici, când cad mă ridici, mă fac să vreau să te ating și știi să mă aprinzi când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu, știi că avem viitor în față. Când noaptea vine, te vreau lângă mine, mă gândesc doar la tine. Mă gândesc la tine și mine, să avem combine mine, să ajung la tine, să ajung la tine. Nu pot să visez, săptămâna trecută aici la Kiss Kiss in the Mix, în studioul Kiss FM din Plața. Pe de altă parte, tocmai am aflat că piesa lui Alex este propunere pentru Hit to Be săptămâna aceasta în Freestyle. Foarte mulțumim, Natalia, pentru notificare. Da? Și de asemenea, clasament pe care îl găsiți pe kissfm.ro/ft40, iar pe de altă parte, da, pe site-ul kissfm.ro, în secțiunea Hot on Kiss, găsiți articolul Alex Vele a lansat Când noaptea vine la Kiss Kiss in the Mix, interviul făcut de colega noastră Alexa, plus o grămadă de poze foarte frumoase, plus niște chestii interesante din interviul pe care l-a avut Alex cu noi aici în studio. Interviul video care s-a realizat după ce l-am avut în direct în studioul de aici din Plața. Toate le găsiți pe kissfm.ro la secțiunea Kiss Music News. Sincer, mă gândesc ce să-l urăm ascultătorilor noștri. Un weekend plăcut în continuare, o săptămână plăcută. Nu uitați că mâine e marți totuși. Da, și a treia zi de Paște, așa e cum, da, așa e corect. Chiar dacă se lucrează, e a treia zi de Paște, așa încât vă dorim mai departe Paște fericit. Aveți grijă cum și cât mâncați, da? Da, să nu, nu faceți excese că nu e bine. Ne auzim mâine seara, desigur, de la 7 aici în studioul Kiss din Plața România. DJ Young and Dolly's la Kiss Kiss in the Mix. Când noaptea vine, pleacă și omul acasă. Vă lăsăm cu Marian Boba, el vine alături de voi imediat, adică după ora 22, în mai puțin de un minut, la o nouă ediție, o nouă săptămână de Kiss in the Night. O seară bestială la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine pe kissfm.ro/superstar. Ha!